Bongo la mtoto, bongo la zingo, na mimi siote kose pende indoto. Sitwe boko, nana mine yuko soko. Tipisha pete leo leo, so mchezo kakanze kwenye video. Anani kangaro, anani sage moyo, sipo sawa kili mefurugwa nayo. Nili tupoa tu kabla tuje mutana. Maisha kama mimi hakuna. Hana wasiwasi anatembea kama tatu na jibuta. Na kila tuwe na nukta. Kiuno chenyege, rangi kinugu. Nashanga maujuzi ya Mungu. Hakuna kova, kuna sugu. Maswali bila majibu. So unafanya nionekane chizi. Hata sielewi nini la kufanya. Akila jifanyi kazi na kufa ganzi. Hata sielewi na unanyota mama. Where you coming from? Acha sielewi. Where you coming from? Acha sielewi. Sielewi. Sielewi lugha nyingine. Macho midomo hayaoni chumbe wengine. Kopa tazima, ila lazima ninyoshe mimi mzima. Acha moyo ubebe unipeleke unapotaka. Nitarudi siku kitaka. I'm falling, I'm falling. Masikio yataniziba akinita darling. Moyo unanyenda mbio, naisoma namba. Mwili mlaini nasema lungo kwa pamba. Hana chale, hana shanga. Mi macho mentokele kishanga. Sina kika michecha uganja za zamani. Ila na sifa za kuchwa mwandana. Tuchengie shuka, tuchengie majina. Nimshike mkono niende naye dunia nzima. So unafanya nionekane chizi. Hata sielewi nini la kufanya. Akili hazifanyi kazi na kufa ganzi. Hata sielewi na unanyota mama. Where you coming from? Hata sielewi, sielewi. Where you coming from? Hata sielewi, sielewi. Umetokea wapi kwani? Na umetumwa na nani? Umekuja na mkanda wapi? Nilikuwa sawa kabla sijakutia machoni. Hata sielewi nini la kufanya. Akili hazifanyi kazi na kufa ganzi. Hata sielewi na unanyota mama. Where you coming from? Hata sielewi, sielewi.